To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 kwietnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Coraz więcej pożarów traw. Tylko wczoraj strażacy interweniowali z tego powodu ponad 500 razy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o ostrożność. Na Sri Lance zaczął obowiązywać stan wyjątkowy z powodu ostatnich zamachów. Na poczcie będziemy już mogli wylegitymować się aplikacją mobilną. Uwaga, wypoczywając na łonie natury, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podaje, że tylko wczoraj Straż Pożarna interweniowała ponad 500 razy, gasząc pożary suchych traw i nieużytków. W lasach jest bardzo sucho i panuje w większości województw duże zagrożenie pożarowe. Obejmuje ono województwa dolnośląskie, lubuskie, opolskie oraz częściowo pozostałe województwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, aby podczas pobytu w lesie zachować ostrożność. Na Sri Lance zaczął obowiązywać stan wyjątkowy wprowadzony przez władze w związku z niedzielnymi zamachami. W atakach bombowych na kościoły i hotele zginęło 290 osób, a około 500 zostało rannych. Władze aresztowały 24 osoby podejrzewane o związek z zamachami. Zawieszono działanie portali społecznościowych i komunikatorów. Rzecznik tamtejszego rządu poinformował, że za atakami stoi jedna z islamskich radykalnych organizacji. Stan wyjątkowy pozwala policji i wojsku na aresztowanie podejrzanych bez nakazu sądowego. Wcześniej wprowadzono godzinę policyjną. Słowa potępienia w sprawie zamachów popłynęły z całego świata i w ich sprawie głos po raz kolejny zabrał m.in. papież Franciszek. Papież zapewnił o swoich modlitwach ofiary i ich bliskich. Zaapelował do wszystkich ludzi dobrej woli, by nie wahali się przyjść z wszelką pomocą potrzebną Lankijczykom. Pragnąłbym, by wszyscy potępili te ataki terrorystyczne, ataki nieludzkie, których nie można niczym usprawiedliwić. Potem Franciszek wraz z wiernymi na placu Świętego Piotra zmówił w intencji ofiar modlitwę Zdrowaś Maryjo. O swojej duchowej bliskości z ofiarami, ich bliskimi i całym krajem Franciszek zapewniał również wczoraj po wygłoszeniu wielkanocnego orędzia i udzieleniu błogosławieństwa Urbi et Orbi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I kolejny temat. Prezydent Donald Trump rozmawiał telefonicznie ze zwycięzcą wyborów prezydenckich na Ukrainie, Wołodymyrem Zełenskim. Amerykańska głowa państwa pogratulowała mu zwycięstwa i wyraziła poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według komunikatu Białego Domu prezydent Trump uznał wybory na Ukrainie za ważny moment w historii tego kraju, zwracając uwagę, że odbyły się one w sposób pokojowy i demokratyczny. Prezydent Trump podkreślił niezachwiane poparcie Stanów Zjednoczonych dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w ramach uznanych przez społeczność międzynarodową granic, napisano w komunikacie. Donald Trump zapowiedział współpracę z prezydentem elektem Zełenskim przy wzmacnianiu demokracji, powiększaniu dobrobytu i walce z korupcją. Specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy Kurt Volker podziękował tymczasem byłemu prezydentowi tego kraju Poroszence za przywództwo w bardzo trudnym okresie i za akceptację woli narodu ukraińskiego. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec wracamy do kraju. Od jutra nie trzeba będzie zabierać dowodu osobistego na pocztę. Wystarczy wylegitymować się aplikacją mObywatel zainstalowaną w telefonie komórkowym. Poinformował o tym minister cyfryzacji Marek Zagórski. Szef resortu podkreślił, że konieczne było specjalne rozporządzenie, tak by aplikacja mogła działać także na poczcie. W większości przypadków można już się legitymować aplikacją mObywatel, w której jest taka usługa jak mTożsamość, czyli odzwierciedlenie dowodu osobistego. Rozporządzenie ministra infrastruktury przecina wszelkie wątpliwości co do tego, czy na poczcie można było, odbierając przesyłki rejestrowane, legitymować się tą aplikacją. Aplikacją nie można posługiwać się tam, gdzie przepisy wyraźnie mówią, że do stwierdzenia tożsamości konieczne jest okazanie dowodu osobistego. Chodzi m.in. o sądy czy notariusza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie i południowym zachodzie miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 do 14 stopni w Helu oraz w Kotlinach Górskich. Na pozostałym obszarze od 15 stopni na Podkarpaciu do 19 miejscami na Dolnym Śląsku, Mazowszu oraz Warmii. Trójka. Program Trzeci. Godzina wychowawcza. Godzina wychowawcza. Edyta Kocęba, Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Zapraszamy Państwa na świąteczne wydanie Godziny Wychowawczej. Nad końcówkami drożdżowych bab, resztkami mazurków porozmawiamy teraz, razem, za chwilę, z moimi gośćmi o rodzinie. Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze. Obróz świeży leży, starsi znad talerzy, bo młodzieży szczerze szczerzą się. Wujek Leon z punktu, kukuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest z orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością, wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeler, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs. Nie chcąc sosów tknąć nim jąs, nie tknął po prostu zupełnie, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na aneuryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love, some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czy bitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres. Chłód rodzinnej kryptki nas tu rozbawił bardzo, prawda? Patrzę na Elżbietę Mantej. Tak cudowny jest chłód rodzinnej kryptki, szczególnie jako ćwiczenie dykcyjne. Odezwała się jedna z moich trojga gości dzisiejszych, ale ja zacznę tak, jak miałam zacząć. Obiad rodzinny Wojciecha Munerskiego. On pół żartem, pół serio nas wprowadził w temat świątecznych spotkań rodzinnych przy stole i o rodzinie w święta, nie tylko przy stole, będziemy teraz rozmawiać. Ale ja myślę, że te spotkania rodzinne to dobrze, choć zaraz się przekonamy. Mamy godzinę na to, żeby rozebrać na części pierwsze rodziny i święta. W studiu goście. Elżbieta Mantej, która już się zaprezentowała, założycielka Juniorowa, juniorowo.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Joanna Szulc, redaktorka w miesięczniku cudownym, zapamiętanym z dzieciństwa jeszcze, Świerszczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bliskie jest ci rodzicielstwo bliskości i to tak. Rodzicielstwo bliskości też nam pomoże dzisiaj bardzo. No zdecydowanie, bo to będzie blisko w czasie świąt. I tata w budowie, czyli Tomasz Bułhak. Dobry wieczór. Wieczór. Teraz ja trochę inny obraz nakreślę niż ten u Młynarskiego. Chciałabym, żebyście uruchomili wyobraźnię, no i przenieśli się, ale również nadświąteczny stół. Cała rodzina w domu. Ten stół jest pięknie nakryty. Każdy siedzi na swoim miejscu. Każdy jest odświętnie ubrany. Na stole różne jajeczka, kwiatki. W domu jest pachnąco i czysto. Każdy, włącznie z dziećmi, jest niepoplamiony i wyprasowany. Wszyscy są uśmiechnięci, wypoczęci, rozmawiają, świętują i cieszą się sobą. Co wy na taki obraz? Nudy. To bardzo dobra odpowiedź. Jestem ojcem trójki małych dzieci. Mam trzy córki, 5-letnią, 3-letnią i roczną. I pojęcie obrusu, który nie ma plam i ubrań, które są idealnie czyste i schludne, jest mi obce całkowicie. Mhm. Ela? Ja mam dzieci w wieku nieco starszym. Nastoletniego, 13-letniego Tymona i 9-letnią Marysię. I również nie znam i nie pamiętam czystego obrusu, ani sielskiej, spokojnej atmosfery, ani tych wszystkich dekoracji tak idealnie ustawionych. Raczej bliższe jest mi świąteczne pandemonium szału twórczego. Mhm, ale to też brzmi całkiem dobrze. Szał twórczy podoba mi się w tym wszystkim. Jest w tym bardzo dużo energii i w zasadzie większym świętem wydają się same przygotowania niż to siedzenie przy stole, przynajmniej w naszej rodzinie tak to wygląda. Janna? No, u mnie jest podobnie. Ja też oczywiście nie mam idealnie czystych precjozów na stole i obrusa, bo to, o czym ty powiedziałaś, brzmi z takim dużym napięciem. Brzmi jak z reklamy jajek i majonezu. Tak, ja tak. Takim miałam skojarzenie. A ja się staram, żeby w domu nie było za dużo napięć. Mhm. Nie zawsze to wychodzi, ale wtedy, kiedy jest autentycznie, to jakoś nam się łatwiej świętuje, jest nam ze sobą bliżej, a ja bym bardzo chciała, żeby dom to było takie miejsce, gdzie można wyluzować i naprawdę być ze sobą tak, jak się chce. Mhm. Czy da się wyluzować w święta, przed świętami w ogóle, z dziećmi w domu, z rodziną? To jest trudne oczywiście. Mhm. Myślę, że kwestia przewidywania. Znowu jakby wrócę do faktu posiadania małych dzieci. No, święto to jest taki czas w ogóle pełen napięć, tak? I często między dorosłymi ludźmi dochodzi do rozmaitych eksplozji, mniejszych lub większych. A co dopiero w przypadku dzieci, które też nie mają takich mechanizmów jakby radzenia sobie z trudnymi, takimi napięciowymi sytuacjami. I wydaje mi się, że ważne jest no właśnie przewidywanie, czyli w miarę możliwości, to się znowu udaje lub nie, tak jak już mówiliśmy. Staramy się z żoną w takich trudniejszych sytuacjach jakby zawczasu je redukować tam, gdzie się je da zredukować, tak? Bo one i tak powstaną. Mhm, czyli żeby im te bariery usuwać, tak? Mhm. Czyli na przykład nie organizować im jakichś maratonów takich bardzo wyczerpujących na te dni przedświąteczne, nie planować takich rzeczy. Nie wyeksploatowywać dzieci nadmiernie, właśnie energetycznie po prostu. Czyli dać im trochę przestrzeni, żeby się ponudzić, żeby odpocząć, żeby nie budować tego napięcia w momencie, kiedy jest to zupełnie niepotrzebne. Mhm. O właśnie, padło słowo odpoczynek i odpocząć. Przy dzieciach nieco starszych, takich jakimi zajmuje się moje juniorowo, czyli w wieku szkolnym, ten moment świąt wielkanocnych to jest taki moment w roku szkolnym, kiedy jesteśmy już na ostatniej prostej do zakończenia tego roku szkolnego, ale też po intensywnym okresie nauki i dzieci są zmęczone, tak po prostu. Tą intensywną nauką, tymi obowiązkami, tym kieratem obowiązków, które również one mają. I ta Wielkanoc przychodzi w takim momencie, kiedy jest im potrzebny wypoczynek, podobnie jak nam jest potrzebny. Mhm. Dlatego oprócz takiego rytualnego wymiaru, warto spojrzeć też na te święta właśnie pod takim kątem, żeby pozwolić sobie na to wyluzowanie, żeby sobie raczej może nie dokładać obowiązków i zobowiązań, a spróbować odpuścić i również dzieciom dać trochę luzu. Dać na takie właśnie ponudzenie się, mhm. czy zrobienie czegoś, na co mają ochotę. I mój syn 13-letni często mówi, i ja to bym sobie po nic nie robił. Mhm. I ja go rozumiem, to nie jest lenistwo z jego strony, tylko on komunikuje swoją autentyczną potrzebę. Musi odpocząć, musi mieć tę przestrzeń i czas, które są dowolne i dobrowolne, a nie ubrane w garnitur obowiązków. Mhm. Wsłuchiwanie się w swoje potrzeby, to no, nam pomaga to, być blisko w święta? To na pewno, tylko tych potrzeb jest bardzo wiele, bo jest nas wiele w rodzinie osób i każdy ma te potrzeby troszkę inne. Ja sobie tak myślę, że to jest taka trudna rola rodziców, żeby to godzić i żeby jakoś tak tym zarządzać, żeby w miarę wszyscy byli zadowoleni. I to się też nie do końca uda. I jeżeli się coś nie uda, to też dać sobie warto taką empatię dla siebie, dlatego, że się właśnie nie udało, że jest jakaś porażka i ktoś się obraził, bo tak się może zdarzyć, bo to jest też tak, że święta to jest czas spędzany z wieloma osobami, które mają często jakieś oczekiwania, na przykład dawno się nie widzieliśmy i wypadałoby pojechać do jednych czy do drugich dziadków, albo odwiedzić jakąś ciocię, czy zaprosić do siebie. No i tych oczekiwań jest dużo, potrzeb też jest dużo i jakoś trzeba tym zarządzać. I ja tak sobie myślę, że no, najłatwiej to po prostu się pytać ludzi wokół i siebie samego, co jest dla mnie teraz ważne w tej chwili. Oczywiście na pewno coś sobie zaplanujemy z góry i ustalimy jakiś scenariusz, ale dobrze jest też podchodzić do tego z taką elastycznością i uważnością, bo czasem mam wrażenie, że wydaje nam się, że zrobimy takie super święta i wszyscy będą tacy zachwyceni, a najbardziej to już w ogóle dzieci będą zachwycone. To ja jestem. Bo będzie koszyczek, będą jajeczka i w ogóle będzie 1000 kolorów. Będziemy wszyscy radośni, tak? I szczęśliwi. A potem się okazuje jednak, że wszyscy są nabzdyczeni, a ktoś właśnie poszedł do swojego pokoju z telefonem, się tam zamknął i w ogóle nie ma ochoty na żadną integrację towarzyską. I to też jest ważna potrzeba i to też warto uszanować. Myślę sobie też o tym, że my czasami projektujemy jakieś atrakcje świąteczne, nie do końca wczuwając się w rolę drugiego człowieka. Konkretnie myślę tu o lanym poniedziałku, którego ja, przepraszam bardzo, że to powiem publicznie, nie lubię. Na szczęście lany poniedziałek w tym roku macie już moje drogie za sobą. No, bardzo się cieszę. Ja lubię. Ja już zapowiedziałam dawno swojej rodzinie, że mnie proszę nie oblewać. Ja jestem nadwrażliwa dotykowo. Ja bardzo nie lubię, jak mi się gdzieś tam za kołnierzem leje. I oni to już szanują po paru latach próśb. Więc tak sobie myślę, że to może być taki miły prezent, który damy komuś bliskiemu. Mhm. Że zobaczymy jego potrzeby, jego wrażliwość, jego na przykład właśnie zmęczenie i potrzeby posiedzenia z książką w cichym kącie w te święta. To jest taki, może tego właśnie tej osobie potrzeba do tego odrodzenia, który się tak kojarzy z Wielkanocą. Tak? No, Wielkanoc jest właśnie ten. Tak, tego nabrania sił. Tomku, a przy tym lanym poniedziałku dziewczyny u ciebie szaleją? Oczywiście, one czekają. Może nie tygodniami, ale te dni przed świętami już, to jest takie pozytywne napięcie, bo one wiedzą, że one mogły mnie oblać po prostu i totalnie bezkarnie. Tak, kochają, uwielbiają, ja nie mam nic przeciwko akurat. Lubię, bo to jest dużo zabawy, dużo radości, dużo śmiechu. Zwłaszcza w przypadku małych dzieciaków. No, domyślam się, że jakby w przypadku dzieci starszych być może kwestia skali jest inna, czyli zamiast sikawki pojawia się wiadro na przykład. I to rzeczywiście może rodzić pewne kłopoty, natomiast w przypadku moich córek to jest całkowicie nieszkodliwa aktywność, a kupa śmiechu i radości. Mm-hmm. Padło w tym, o czym mówiłaś, tu patrzę na Joannę Schulz, padło słowo oczekiwania. Myślę, bardzo ważne w tej naszej rozmowie i w ogóle w takich rozmowach o świętach chyba. Czy macie jakieś takie oczekiwania wygórowane albo takie zupełnie nieprzystające, albo takie, które ktoś narzucił, albo coś narzuciło, którym już dawno powiedzieliście nie. Takie oczekiwania w stosunku do świąt, którym powiedzieliście nie. W naszej rodzinie nie będziemy temu się poddawać, nie będziemy tego robić, bo to nam szkodzi, bo to jest za dużo, bo to jest potrzebne do tego, tu zwracam się do Eli, potrzebne do tego, żeby czasem móc po nic nie robić. Czy są jakieś takie oczekiwania, którymi w rodzinach powiedzieliście nie? To jest podstawowa sprawa, czyli takie oczekiwanie, że w ten krótki czas świąteczny, czy to jest wielkanocny, czy bożonarodzeniowy, wszystko jedno, że odwiedzimy wszystkich. Jednych dziadków i drugich dziadków. I jeszcze pradziadków również. Tego się po prostu nie da zrobić. I nas do takiego postawienia granic zainspirowały nasze dzieci. I myślę, że dzieci mogą być świetnym usprawiedliwieniem i ułatwieniem w takim stawianiu granic. Bo w którymś momencie to dzieci powiedziały, że one najbardziej lubią święta w domu. I drugi punkt był taki, i że lubią, jak w domu jest dużo gości. Więc cytując dzieci, mogliśmy z zupełnie czystym sumieniem i bez napinki powiedzieć całej rodzinie: nasze dzieci lubią święta w domu. Zapraszamy, jeśli tylko macie ochotę się wybrać w podróż i do nas przyjechać, to nasz dom jest otwarty, przyjeżdżajcie, będziemy świętować razem. I te dzieciaki i ta ich deklaracja nagle zdjęły z nas obowiązek zadośćuczyniania ciągłego oczekiwaniom dziadków, babć i spędzania świąt w samochodzie. Świąt w samochodzie i napięcia związanego z podróżą i nudą dzieci, no bo one w tej podróży się nudziły. I co ciekawe, jedna i druga rodzina, i rodzina mojego męża i moja, przyjęły to z absolutnym zrozumieniem. Jakby dzieci i ich potrzeba, wyrażona wprost, okazała się wystarczająca, żeby to zrozumieć. A poza tym można jeszcze ugościć, to jest też piękne w święta, I te święta, to akurat to postawienie granicy odbyło się przed którymiś świętami Bożego Narodzenia i na tamtą Wigilię naprawdę zjechało do nas sporo ludzi. My do końca nie wiedzieliśmy, ile tych osób przy stole zasiądzie. I te święta były fantastyczne, bo jedni wychodzili, bo już szli właśnie spełniać oczekiwania innych, ale kolejni przychodzili, bo właśnie skończyli Wigilię u kogoś, moje kuzynki, i przychodziły do mnie. I w zasadzie drzwi się nie zamykały, dom był pełen ludzi i było naprawdę wspaniale. Takie to proste, dziecięca mądrość. Tomek, czemu powiedzieliście nie? Znaczy, w zasadzie ja mogę się podpisać w 100% pod tym, o czym już była mowa. Takie maratony świąteczne są szkodliwe. Z tego względu, że ja sam sobie w pewnym momencie zdałem sprawę, że oprócz totalnego zmęczenia, nie tylko dzieci, ale też nas, jakby ja nic nie pamiętam z tych świąt po prostu, tak? Nic nie pamiętam. A pamiętam samochód głównie i to, co było w radio, tak? Podczas tych przejazdów. Natomiast my towarzyszymy teraz powrotom ze świąt. Dokładnie. To radio jest jak najbardziej okej, tak? Oby nie przedawkować w święta, bo to nie o to chodzi w święta, tak? Natomiast rzeczywiście, jakby myślę, że to jest główny kłopot. I ja sam się orientuję, że co roku mam ten sam odruch, żeby odwiedzić wszystkie te miejsca, tak? Więc to jest taka praca, którą trzeba wykonywać co roku, żeby sobie to uświadomić po prostu, że to nie jest konieczne i że nikt się nie obrazi tak naprawdę, jeżeli to się nie wydarzy. Bo to jest racjonalny argument po prostu. I nasi rodzice też to rozumieją i decydujemy, że raz spędzamy je tu, raz tam, raz u nas, raz u nich. I nie ma z tym nikt kłopotu po prostu. To się da zrobić, Janna. Ja tak sobie myślę, że to, o czym powiedział Tomek, to trochę jest taki kawałek, że my jesteśmy przyzwyczajeni właśnie gdzieś tam od dzieciństwa do jakiejś formuły i do tego jeżdżenia i odwiedzania. Do spełnienia oczekiwań. Tak, i być może to w ogóle to nie jest tak, że to są jakieś oczekiwania, tylko być może my mamy taki nawyk, być może my mamy taki odruch i to nam daje poczucie bezpieczeństwa. I gdzieś tam podświadomie chcemy wypełnić ten scenariusz, który po prostu obserwowaliśmy jako dzieci. I tutaj chciałam zahaczyć o taki kawałek właśnie tego, po co są te rytuały, po co są te święta i te obrzędy. No to jest coś takiego, co dajemy dzieciakom w spuściźnie, w takim kolorycie naszej rodziny. To jest taka kultura naszej rodziny. Tak u nas w rodzinie jest w święta i do tego się przyzwyczajamy. I to nam daje gdzieś poczucie bezpieczeństwa, bo jest taka świadomość, że za rok znowu tak będzie. Mhm. Że te właśnie obrzędy związane z różnymi wydarzeniami, rocznicami, urodzinami, świętami, to jest trochę taka osnowa, na której się wątek życia plecie, tak? Takiego codziennego, zwykłego. Ten jest czas taki profanum i czas sakrum i to się jakoś ze sobą przeplata. I to jest wielka magia i to są bardzo cenne i fajne doświadczenia z dzieciństwa właśnie, że jest coś takiego niezwykłego, jakiś czas wyrwania się z bieżącego życia. I trochę jednak od nas zależy, co my tym dzieciom damy, jakie my im wspomnienia zafundujemy. Czy to właśnie będą te wspomnienia podróży i nerwowych odwiedzin, czy to będą wspomnienia takiego zanurzenia się w życiu rodzinnym, takiego otwarcia się na bliskość, na relacje, na przytulenie, na nic nie robienie, na to, że na przykład odbywamy takie, nie wiem, na przykład seanse telewizyjne, wszyscy z napchanymi brzuchami leżymy przed telewizorem. No właśnie. Naprawdę naprawdę nie ma w tym nic złego, moim zdaniem. U nas akurat wyrobił się taki miły zwyczaj, że na Wielkanoc staramy się gdzieś ruszyć poza miasto. I to zwykle jest na naszą działkę w lesie i to jest też taki po zimie pierwszy kontakt z przyrodą i takie nabranie energii z tej kiełkującej zieleni. To jest takie naprawdę bardzo przyjemne. Joanna Schulz, zaczęłaś już trochę mówić i trochę skręcać w kierunku tradycji tego, co w święta możemy dać i dzieje się w rodzinach. O tradycji za chwilę porozmawiamy. Joanna Schulz, Elżbieta Mantej i Tomasz Bułchak w rodzinnej rozmowie o rodzinie w święta. Wracamy do rozmowy o rodzinie w święta. Joanna Schulz, Elżbieta Mantej, Tomasz Bułchak to goście w studiu. Zanim o tym, co u nas zawsze i co chcielibyśmy, żeby było zawsze co roku w Wielkanoc albo w święta Bożego Narodzenia albo w inny taki, w każdy inny taki świąteczny czas, to ja gdzieś jeszcze muszę zapytać o jedno. W święta wielkanocne, żeby poleniuchować, to wyjechać na ciepłe wyspy. To jest dobry pomysł? Nie wiem, nigdy tego nie doświadczyłam. No właśnie ja też nie, dlatego pytam. Ja kiedyś wyjechałam jeszcze z rodzicami na święta Bożego Narodzenia do domu wczasowego w Szczawnicy i były to najgorsze święta w moim życiu, bo to było straszne. Po prostu nie tak miało być. To nie są święta. Nie było naszego zapachu domowego i nie było tej atmosfery i nie, już nigdy więcej tak nie zrobiliśmy. Ale rozumiem, że są ludzie, którzy właśnie tak chcą spędzać święta. To czasami też bywa taki rodzaj ucieczki od tego, co jest trudne w relacjach z większą rodziną, tak? Właśnie od tego rozrywania się pomiędzy odwiedzinami u jednych i drugich dziadków. Taki rodzaj, no nie wiem, czy kompromisu, ucieczki chyba bardziej. No ale czasem to jest potrzebne. Ale czasem potrzebne i jeżeli ktoś to czuje i jest mu dobrze, to świetnie. Nie ma powodu, żeby z tego rezygnować. Myślę, że to też zależy od charakteru rodziny i jeśli cała rodzina ma zgodę co do tego, że to będzie najfajniejszy sposób na spędzenie świąt, to dlaczego nie? Tylko kiedy mówię cała rodzina, to mam to na myśli zarówno dorosłych, jak i dzieci, które też powinny mieć coś do powiedzenia przy takiej decyzji, tak? Bo być może dla nich jednak ważny jest ten stół, czy choćby odwiedziny u babci czy dziadka, bo tak było zawsze, albo dlatego, że się stęsknili i to będzie dobra okazja. Więc kształtujemy tę tradycję też na własne potrzeby i na potrzeby swojej rodziny. Tomek? Taki outsourcing świąt, jakby to jest zupełnie nie jest moja bajka. Oczywiście nie chcę oceniać jakby motywacji innych, natomiast myślę, że wynika to z faktu, że nasze rodziny, moja i mojej żony, są rodzinami tradycyjnymi bardzo. Jakby nawet niekoniecznie z punktu widzenia światopoglądu, co właśnie przywiązania do pewnych tradycji. I dla nas święta to zawsze jest dom. I powiem szczerze, moja ograniczona wyobraźnia nie sięga tak daleko, żeby wyobrazić sobie takie święta na Bali na przykład, czy gdzieś. Po prostu, znaczy nie mam też potrzeby jakby sprawdzania tego typu wariantów, bo po prostu nie chcę, nie widzę się zupełnie w takiej sytuacji. Dom i tylko dom. Joanna Schulz. Ja chcę dodać jeszcze tylko to, że właśnie sobie uświadomiłam coś bardzo ważnego, że powiedziałam, że zawsze spędzaliśmy święta w domu i przez dom chyba właśnie w tym momencie zrozumiałam, że utożsamiam to po prostu z najbliższymi, dlatego że mój tata przez wiele lat, kiedy byłam dzieckiem, mieszkał i pracował w Algierii i pamiętam święta wielkanocne tam. I to chodziło o to, że po prostu siedzieliśmy razem. Przy stole. I byli przyjaciele i był stół zrobiony z takiej wielkiej dechy położonej na takich podstawkach budowlanych. I było cudownie, bo pachniało tymi jajkami i sałatką jarzynową zrobioną z miejscowych jarzyn i w ogóle było inaczej. Ale po prostu to byliśmy my, czyli był dom. Bo ściany przesiąkają ludźmi po prostu, tak? Dom to ludzie, ale w tym znaczeniu właśnie, tak przynajmniej dla mnie. To ja z kolei dołożę swoje wspomnienie. Ja z rozrzewnieniem wspominam u mojej babci wypastowaną, wymytą, wyszorowaną podłogę i taką wykrochmaloną pościel świąteczną, bardzo sztywną i to gdzieś nadawało też ton. Czy są w domu, czy macie jakieś takie domowe, świąteczne rytuały, które myślicie, chcielibyście albo wiecie, że będą gdzieś taką kotwicą i dzieci to zapamiętają. Takie tradycje, może czy robicie to celowo, czy to może jakoś wynika zupełnie przypadkiem. O chwilę refleksji nad tym poproszę teraz. Ela. Dla mnie jako dziecka zawsze ważne były przygotowania do świąt i tak też jest w mojej rodzinie, że te przygotowania wydają się tak bardzo rozdmuchane i tam się tyle dzieje, że w porównaniu z nimi to samo świętowanie, już to konsumowanie tego, co przygotowane, wydaje się tylko taką wisienką na torcie. A przygotowania przede wszystkim, mam nadzieję, mam na myśli tworzenie ozdób. I przed Bożym Narodzeniem to są ozdoby na choinkę, ale przed Wielkanocą, ja z dzieciństwa pamiętam hurtowe malowanie jajek różnymi technikami, natomiast w tej chwili, ponieważ nie jesteśmy w stanie rodzinnie przejeść tylu jajek, ile jesteśmy w stanie wyprodukować, wymalować, to korzystamy z takich wynalazków, jak na przykład jajka styropianowe, które cudownie daje się obrabiać na przeróżne sposoby i co roku powstają nowe dzieła jajkowe i poświęcamy temu naprawdę dużo czasu. To znaczy może być, mogą być niewymyte okna, może być niepoodkurzane po wszystkich kątach, tylko z grubsza, mogą być niewykrochmalone pościele i obrusy, ale czas na tworzenie pisanek i różnych innych ozdób jest zawsze. I to jest coś, co ja jakoś z taką przyjemnością wspominam ze swojego dzieciństwa i to też jakoś przekazuję moim dzieciom, szczególnie córce, która bardzo chętnie w to ozdabianie wchodzi. My też robimy pisanki w ilościach trochę mniej hurtowych, ale za to takie, mam wrażenie, są ważne jakieś. W zeszłym roku moja córka na jednym z jajek narysowała całą dolinę muminków. I jak to potem zjeść w ogóle? No właśnie. Może jednak te steropianowe przydałyby się. To było tak piękne i tak w ogóle marzycielskie, takie okiem włóczy kija. No, dzieło sztuki. Ja na pewno chciałabym, żeby moje dziewczyny, moje córki zapamiętały takie różne rzeczy, które ja wymyśliłam. To jest też taki kawałek, że jednak nasiąkamy swoimi tradycjami z tych domów, z których pochodzimy, ale kiedy pojawiają się dzieci, kiedy się pojawia nowa rodzina, to też mamy taką pokusę i to jest bardzo fajne, żeby mieć jakieś swoje własne tradycje, tak? I to w moim przypadku, bo my bardzo dużo robimy różnych fajnych rzeczy w kuchni, to są gdzieś tam moje mazurki, a nie te według przepisu jeszcze babci koci, czy tam jakiejś innej babci, co to już jest prababcią moich córek, tylko właśnie takie moje. To są, może powiem rzecz niepopularną, ale wegetariańskie różne jedzenia, tak, potrawy, bo akurat część naszej rodziny nie je mięsa, a część je i zawsze gdzieś tam jest taki targ, czy się kapną, czy się nie kapną, że to nie jest z mięsa. Tak, także to są też bardzo takie miłe sytuacje, trochę humorystyczne czasem. No i takie mało to odkrywcze, tradycja taka, tak? Siedzimy przy stole, rozmawiamy, wygłupiamy się i to jest najfajniejsze. Jest jeszcze taki fajny moment, kiedy to już wszystko jest przygotowane i młodsza córka już wszystkie serwetki poskłada w swój autorski sposób i wtedy patrzymy na ten stół i to jest ten moment właśnie. To jest taka i przed Wigilią, i przed śniadaniem wielkanocnym, to jest ten moment, kiedy można popatrzeć na to wszystko, co się przygotowało i już. To ja mam w domu 5-latka, jeszcze nie mam takiego momentu właśnie, kiedy już jest wszystko gotowe, bo jest wszystko w biegu. Tomek, jakiś taki rytuał, który... Znaczy, myśląc o takich kotwicach, myślę nie tyle o aktywnościach, co pierwsze, co mi przychodziło, to pewna sytuacja. Moja mama i moja teściowa dzielą jedną wspaniałą, cudowną cechę, którą jest przepraszanie wszystkich za wyjątkowo niską jakość tych potraw, które przygotowują. One robią to 3-4 dni wcześniej. To są najwspanialsze rzeczy po prostu. Ja muszę powiedzieć, państwo tego nie widzą, wszystkie my trzy pokiwałyśmy głowami w tym momencie. I to jest, na to czekamy zawsze i z moim bratem zwłaszcza po prostu żartujemy z tych naszych biednych mam bezwzględnie zupełnie. Właśnie bardzo ostro, z kamienną twarzą krytykując każdą potrawę po kolei i sugerując ewentualne płaszczyzny poprawy. Natomiast to jest absolutnie wspaniałe. To jest właśnie dla mnie to jest taki symbol tej rodzinnej atmosfery. Właśnie to jest takie coś, co zawsze się wydarza. Pomyślałam o tym, czego możemy uczyć dzieci w święta, poza dawaniem im na przyszłość jakichś takich naszych domowych rytuałów. I pomyślałam o dobroczynności. Bo święta to jest gdzieś też nauka może dzielenia się, podziel się posiłkiem z bezdomnymi, jest taka akcja, nie wiem, bierzecie w domu udział w takich rzeczach, czujecie, że gdzieś w święta można parę rzeczy powiedzieć dzieciom i nauczyć, jak żyć dobrze z innymi. Elżbieta Mantej. W naszym domu, w ogóle zaskoczyło mnie bardzo to, co mówisz, bo w naszym domu ta jakiś rodzaj dobroczynności, czy dzielenia się, czy pomocy innym jest raczej elementem codzienności niż święta. I rzeczywiście są różne akcje związane ze świętami i wtedy łatwiej się na taką akcję natknąć, ale również w ciągu tego czasu powszedniego różne okazje się nadarzają i te okazje kreuje i rytm życia naszego domu, kiedy na przykład dzieci wyrastają z ubrań i tworzy się paka różnych rzeczy, które można jeszcze wykorzystać i komuś podarować, albo dzieci się uczą w szkole o czymś, to jest związane, nie wiem, o zwierzętach na przykład i gdzieś im się natknie akcja WWF-u. Więc u nas to jest raczej element codzienności niż święta. I wydaje mi się, że no to jest taka ścieżka, która w zupełnie naturalny sposób u nas się pojawiła. Natomiast rzeczywiście święta to jest taki moment, kiedy możemy mieć chwilę nie tylko na refleksję, ale również na porozmawianie o różnych sprawach. I ta dobroczynność, czy dzielenie się czy zauważanie innymi, innych. Czy zauważanie innych, czy branie pod uwagę potrzeb innych. Mówiliśmy niedawno o tym, czy pojechać do babci, czy nie pojechać. To jest taki temat dosyć szeroki, który w święta zawsze się pojawia. I można z dziećmi bardzo fajnie o tym porozmawiać, niekoniecznie w postaci umoralniającej przemowy, ale właśnie gdzieś między wierszami i w dialogu. Tomek? W naszym przypadku bardziej święta Bożego Narodzenia chyba temu sprzyjają. My bierzemy od wielu lat udział w takiej kameralnej akcji charytatywnej, w którą staram się włączać moją na razie najstarszą córkę. I ona wykazuje duży zapał, jakby bardzo ją to interesuje i chce jeździć ze mną. I to jest rzeczywiście fajne, więc tak jak wspomniałaś, myślę, że to po prostu praktyka jest kluczowa, tak, żeby to pokazać, co to znaczy, jakie emocje temu towarzyszą. I rzeczywiście to działa. U nas jest podobnie i tak myślę sobie, że na co dzień tego jest pewno więcej niż od święta. I może bardziej też Boże Narodzenie jest taką okazją też do obdarowywania i wtedy dzieci, na przykład moje córki swego czasu dostawały duże ilości słodyczy i miałyśmy taki zwyczaj, ponieważ też one nie bardzo dużo jadły słodyczy. Ja też nie bardzo chciałam, żeby one konkretnie zjadały takie dwie wielkie torby właśnie z słodkości. I się dzieliły, znaczy odkładały sobie kilka rzeczy, a resztę przekazywały innym dzieciom. Więc to na przykład był taki trening dzielenia. Bardziej chyba przy okazji na przykład urodzin, gdzie moje córki wymyśliły sobie, że zwykle proszą swoich przyjaciół, żeby nie dawali im prezentów, tylko żeby tam po parę złotych wpłacili na schronisko dla zwierzaków, które akurat jakoś tak szczególnie lubimy. Natomiast no to jest na pewno okazja do różnych rozmów, ale ja sobie myślę, że akurat Wielkanoc mi się kojarzy najbardziej z rozmowami z taką wyrozumiałością dla członków rodziny. Bardziej taka uważność i łagodność w stosunku do tych ludzi, których mamy blisko. To znaczy takie uśmiechnięcie się, kiedy tam, nie wiem, babcia dziesiąty raz o coś się dopomina na przykład, a nikt na to nie ma ochoty. I tak sobie myślimy, no dobrze, no ona tego bardzo chce. No dobrze, to już tak zrobimy. I to jest taka dobroczynność w stosunku troszkę, do najbliższych. Taka duchowa dobroczynność. Takie wyczucie, że no okej, to jej coś to da nam specjalnie wiele nie zabierze, no to tak zróbmy, tak? Więc to też pamiętajmy o takiej dobroczynności, bo chyba w sumie to rzadko się ludziom łatwo tak na dogiąć do takich rodzinnych wymagań. Dla najbliższych najtrudniej pewnie. Już za chwilę porozmawiamy o trudnych momentach w święta, trudnych dla dzieci, trudnych, bo nudnych. Godzina wychowawcza. Pamiętam ze swojego dzieciństwa takie najnudniejsze momenty, które niestety towarzyszyły rodzinnym spotkaniom. Takim rodzinnym spotkaniom, gdzie wszyscy siedzieli przy stole. W mojej rodzinie nie było za dużo dzieci, więc ja gdzieś tam raczej nie miałam towarzystwa i kompanii do zabawy. Pamiętam, że na wiele ze spotkań rodzinnych zabierałam ze sobą bloki kredki zazwyczaj. Dla dzieci takie spotkania rodzinne, o których już powiedzieliśmy, że może warto nie spełniać oczekiwań wszystkich i może nie na wszystkie zabierać całą rodzinę, Ale takie spotkania w święta są i takie spotkania dla dzieci są nudne. I dzieci czasem marudzą, chcą wracać do domu, no a gdzieś jednak w święta trzeba odwiedzić kilka osób. Jakieś pomysły na to macie? Sprawdzone sposoby? Znaczy, wiadomo, że nie ma sensu wszczynać bitew z góry przegranych, więc jakby taka strategia, żeby jednak jakimiś tajnymi metodami skłonić dzieci, zwłaszcza małe, do siedzenia przy stole przez 3 godziny, jest delikatnie mówiąc pozbawione sensu. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy w kontekście rozwiązania, to jest towarzystwo po prostu, tak? Czyli na przykład rówieśnicy, którzy akurat w naszej rodzinie są. I to załatwia jakieś 90% tego problemu. 10% to właśnie kredki, jakieś historie tego typu, czy nie wiem, ogród u dziadków, jeżeli jest wystarczająco ciepło. Ale dzieci, które nie mają towarzystwa, to jest jakby temat ciężki na takich imprezach. Ela? Nie zawsze. Chcę powiedzieć, że są wśród dzieci Joanna też Schulz. Introwertycy. Ja byłam zawsze introwertycznym dzieckiem i wszyscy mi strasznie chcieli jakieś towarzystwo zaproponować i jakieś atrakcje, a ja najbardziej lubiłam siedzieć pod stołem. U moich dziadków był taki wielki, stary stół z taką podporą jakby pod spodem, na której można było tak się przycupnąć jak na ławeczce. Ja tam siedziałam, patrzyłam na nogi. Bardzo to było ciekawe i słuchałam rozmów i byłam w swoim świecie i to było najcudniejsze właśnie, więc tylko ja tak, to głos w obronie introwertyków. Ja to przyjmuję. Ja żyję tam, mam te pomysły dla tych dzieci, które jednak potrzebują się czymś zająć. Ja zacznę od czegoś, co zupełnie nie jest patentem na dzieci, tylko od tego, co jest patentem na całą rodzinę. Na dorosłych. Bo dzieci się zaczynają nudzić wtedy, kiedy nie uczestniczą. I jeśli rozmowa to jest przy stole, to jest ta tak zwana dorosła rozmowa i dzieci nie mają nic do powiedzenia, no to wtedy rzeczywiście się nudzą. Natomiast mogą się wydarzyć naprawdę cuda, kiedy w tej rozmowie zrobimy przestrzeń na tematy, które dzieci rzeczywiście interesują. I nie mam tutaj na myśli pytania, no jak tam w szkole, tylko no trochę trzeba te dzieci znać, żeby tę rozmowę poprowadzić, ale tak samo jak trzeba trochę znać dorosłych, żeby rozmowa była ciekawa i nabrała rumieńców. Czyli więc rozmowa o dinozaurach przy wielkanocnym stole. Dlaczego nie? Rozmowa o grach komputerowych. Świetny pretekst, żeby uniknąć rozmów politycznych. Tak, dlaczego no nie? Co cię interesuje? Co ostatnio odkryłeś? Co cię zafascynowało? I jeśli tę przestrzeń trochę zrobimy, tak, zrobimy my, dorośli, krok w tył z naszymi inicjatywami, a wyciągniemy dzieciaki, żeby nam opowiedziały o swoich sprawach, no to nagle się okazuje, że tego czasu na nudę zostaje niewiele, bo one rzeczywiście mogą chętnie uczestniczyć w tych rozmowach. Oczywiście to też zależy od dziecka, tak? Nie każdy ma ochotę pogadać, ale niedawno w mojej rodzinie była taka uroczystość urodzinowa seniora rodu i obserwowałam, jak mój ojciec ze swoim wnukiem rozmawia przy stole i rozmawiali naprawdę dosyć długą chwilę, może nawet z pół godziny, o rzeczach, które jakoś interesowały ich obu. I zarówno dziadek, jak i wnuk byli bardzo zaangażowani w tę rozmowę, więc to jest możliwe i myślę, że warto ten wysiłek niewielki włożyć w takie poznanie i pomacanie, jaki temat mógłby te dzieciaki wciągnąć. A jak już skończą się te rozmowy i już naprawdę wierci pięty nie mogą wytrzymać, no to kredki i blok dla tych, którzy lubią rysować, owszem, tak. Ja bardzo gorąco polecam książki dla tych, którzy lubią czytać, ale też audiobooki, które pozwalają nie tylko zająć się pewną historią, ale też trochę się wyizolować od tego środowiska, które jest nagle bardzo inne, bo pojawiają się ludzie, których nie do końca dziecko zna, czy których rzadko może spotyka. Tak, pojawiają się może w domu się raz nie w czuć roku. Też komfortowo wobec tłumu gości, czy w miejscu, które jest dla niego obce. I taki audiobook i słuchawki na uszy pozwalają się troszeczkę wyciszyć i odizolować. Słuchowiska dla dzieci. Ja pamiętam takie płyty czarne, na których miałam kilka takich słuchowisk i faktycznie to jest fantastyczny pomysł. Chcę jeszcze wrócić do tego, o czym powiedziałaś, że warto czasem dopasować temat rozmowy do dzieci, bo może się okazać, że w tej rozmowie, przy tym temacie wszyscy się będą fantastycznie bawić, bo dowiemy się czegoś o naszych dzieciach, powiedzą zapewne coś śmiesznego, I to może być ten klucz, który nas wszystkich przy tym wielkanocnym stole połączy. Powiedzą albo wysłuchają. To jest też często tak, że my oczekujemy, że dziecko się włączy do rozmowy dorosłych, a ono nie ma za bardzo takiej potrzeby. Natomiast dzieci zwykle bardzo lubią się przysłuchiwać tym rozmowom, bo też widzą osoby takie jak właśnie dziadek, ciocia jakaś tam daleka, w zupełnie innej roli, bo na przykład rozmowa dotyczy wspomnień, tak, opowieści o tym, jak to ta osoba była kiedyś małą dziewczynką z warkoczykami, tak, i dzieci lubią takie wspomnienia, więc dajmy im też się po prostu przysłuchiwać i zdecydować, co one chcą z tym robić, czy chcą w tę opowieść wejść. Ja tak sobie myślę, że to jest to wspólne przeżywanie świąt w kontakcie z ludźmi, a nie z cyfrowymi gadżetami. To jest coś takiego, co dajemy naszym dzieciom jako taki zasób na całe życie. To znaczy mamy takie w sobie zasoby psychiczne, które nam pozwalają się pozbierać po różnych trudnych sytuacjach albo znaleźć drogę, kiedy wszystko się wali wokół. I takie wspomnienia dobre z dzieciństwa, poczucie więzi, poczucie przynależności do ludzi, poczucie, że my ich znamy i że oni są nami zainteresowani, to jest właśnie taki zasób na całe życie. I może tak warto spojrzeć też na święta, że to niekoniecznie tylko to przygotowywanie, pucowanie, gotowanie, ale że to ta atmosfera, która zostanie w dziecięcej wyobraźni, w dziecięcych wspomnieniach na zawsze. To duża odpowiedzialność też. Tomek, ty często cytujesz rozmowy ze swoimi, bo ja przy tym jeszcze na chwilę bym chciała zostać przy tych rozmowach przy stole. Często cytujesz rozmowy ze swoimi córkami. Tak, no, nie jestem w tym oryginalny, bo wszyscy jakby sobie tak opowiadają ja te historyjki, zwłaszcza w przypadku małych dzieci. Ale one są fascynujące miejscami. Czasem są po prostu śmieszne w danych kontekstach, a czasem są takie zaskakujące bardzo, gdzie widać taki proces nieskażonego myślenia dziecka po prostu, bez tych nakładek, które my dorośli stosujemy często. I tak, ja uwielbiam te teksty. Specjalnie zapisuję je właśnie, żeby nie umknęły, bo one umykają bardzo szybko. Tak, ja też miałam taki zeszyt, ale nie do końca udaje mi się go prowadzić. To jeszcze już prawie na zakończenie tej audycji chciałam poprosić was o takie kilka słów, może trzy słowa, jak myślicie rodzinne święta, Wielkiej Nocy czy Bożego Narodzenia, kilka zdań i słów, które wyświetlają wam się w głowie. Widzę zastanowienie. Wszyscy myślą o tym. No właśnie. Ja powiem tak krótko. Dla mnie to jest taki miły rozgardiasz trochę, taki lekki chaos, w którym ja się bardzo dobrze czuję. Takich właśnie, zwłaszcza od kiedy pojawiły się dzieci, tak, bo to dzieci wprowadzają ten element takiego przyjemnego chaosu. Ale dla mnie to jest też takie poczucie jakby właśnie przynależności. I to jest coś, co mam nadzieję w moich dzieciach zbuduje poczucie bezpieczeństwa i oparcia w rodzinie. Coś, co ja wyniosłem z mojego domu, jest dla mnie bardzo ważne i wielokrotnie w życiu naprawdę dało mi takie podparcie za plecami. Mam nadzieję, że moje dzieci będą miały podobnie. Ja sobie myślę o tym, że akurat wielkanocne święta to jest taki moment też, kiedy wszystko się budzi do życia i dla mnie bardzo ważny jest poranek, niedzielny poranek. I takie przekonanie, z którym ja jako dziecko się budziłam i całe życie mi właściwie towarzyszy to przekonanie i myślę, że jak obserwuję moje córki, to one się też gdzieś do tego jakby blisko im jest, do takiego przekonania, że jak się budzę rano w święta, to będzie pięknie, będzie dobrze. Że czeka mnie coś bardzo dobrego i to poczucie, że stoję na progu jakiegoś dnia i potem będzie dobrze i będzie bezpiecznie i będą bliscy mi ludzie, to jest taki rodzaj skojarzenia, które chciałabym na całe życie im dać, że po prostu jak się budzę rano, to potem będzie dobrze. No tak, bo jak święta to prezenty, niezależnie od tego jakie, takie może najważniejsze prezenty właśnie, o których mówicie, Elżbieta Mantej. Rodzinne święta, kiedy myślę o sobie jako dziecku, kojarzą mi się ze sprzątaniem, gotowaniem i jedzeniem. Natomiast rodzinne święta, kiedy myślę o sobie dorosłej, mamie i już o mojej rodzinie obecnej, kojarzy mi się z tym jedno słowo – my. I właśnie uświadomiłam sobie, jak niezwykłą pracę, w zasadzie jak niezwykły proces i transformację przeszliśmy, biorąc z tych zasobów, które dostaliśmy w dzieciństwie, różne wątki, ale przede wszystkim kreując coś własnego i w jakiś sposób pisząc konstytucję naszej rodziny. I te święta to są takie momenty, kiedy to się konstytucję sobie przypominamy w różnych sytuacjach i zachowaniach. I to są takie kropki nad i. To od moich gości. Dla Państwa ja to przyjmuję też i bardzo dziękuję moim gościom. Joanna Schulz, redaktorka w miesięczniku Świerszczyk, Elżbieta Mantej, juniorowo.pl i Tomasz Bułuchak, Tata w budowie. To puenta, taki prezent od moich gości dla Państwa, a dla mnie również. Ja przyjęłam. Bardzo dziękuję za tę już prawie poświąteczną rozmowę w godzinie wychowawczej. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Dobrej nocy. I Państwu również dziękuję. Godzina wychowawcza wraca za 2 tygodnie. Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia.